pentru puștan. Îți las cheful, mi-a zis tot și e pe bani. Stam la palier, de la fel de bine cum era și el. Trec anii, dar eu sunt pur man. Întotdeauna pe care nu trebuie reclam. Simțeam fona ca pui acum adam. Și-o pe lângă mine, uită-te mai e. Place că m-a futut. Nu pot să fiu fană, dacă mă simți, ce sens are. Am un bucet dacă trec prin orare. Ce ți-a pierdut în afară și gura parchează remarcă. Tinsă prin secreat, mă-ntreabă dacă e Patrick. Și-o arde lângă mine, uită-te mai e.